Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Palm the Ocean, Downtown, najbardziej rozpoznawalny fragment albumu Mirrorball i Scenery. Wszystkie nagrania z roku 1995 zrealizowano je przy współudziale, bardzo istotnym współudziale członków grupy Pearl Jam. I również sukces komercyjny, nie tylko artystyczny, top ten i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych, i również w kilku innych krajach. Płyty realizowane z zespołem Crazy Horse oczywiście bywały energetyczne i głośne, ale przy udziale muzyków zespołu Pearl Jam ta poprzeczka została jeszcze podwyższona. No, nic dziwnego, że płyta znalazła amatorów zarówno wśród dotychczasowych fanów Neila Younga, jak i fanów zespołu Pearl Jam. Zresztą często Neil Young bywał określany przez niektórych krytyków jako ojciec chrzestny grunge'u, nie bez przyczyny. Kolejna płyta Neila ukazała się rok później i to znowu były nagrania zrealizowane przy udziale zespołu Crazy Horse. Still living the dream we had. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Places that we bet that your old man became fascinated with his own plan. Turn you loose, your mama too. There wasn't a thing that you could do. I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. Oh, I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. things you say. The Great Divide i Razor Love. Dwa utwory z płyty Silver and Gold, która ukazała się w roku 2000. Bardzo ciekawy album, chociaż piosenki, które na nim się znalazły, powstawały wcześniej. Niektóre z nich jeszcze w latach 80., a na płycie ukazały się, tak jak powiedziałem, dopiero w roku 2000. Nagrania raczej akustyczne, z towarzyszeniem muzyków ze stolicy country Nashville. Kolejny album przed nami to będzie rok 2002. Płyta zrealizowana przy udziale tym razem muzyków z grupy Booker T and the MGs. Zespół instrumentalny, najbardziej popularny w latach 60. i 70., a ich największy przebój ukazał się na płycie w roku 1962 i zatytułowany był Green Onions. Potem jeszcze posłuchamy nagrań z płyty Greendale, wydanej w roku 2003. Płyta zrealizowana przy współudziale członków Crazy Horse. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Oczywiście zapraszam na jutro. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. For a walk on the forest floor. Are you dreaming how that you're going to the top? Are you negative in a world that never stops? Turn it on you, turn it on me, turn it on you. Are you loving it? Can you ever get enough of it? Is it everything? A love that never stops coming to you, coming to me, coming to you. Once I was a soldier, I was fighting in the sky, and the gunfire kept coming back on me. So I dove into the darkness, and I let my missiles fly, and they might be the ones that kept you. Do you wish that it would stop? Does it bother you when you hear your spirit talk? Well, I'm right with you. Yes, I'm right with you. It's working on me. It's Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Turning the pages in this old book seems familiar. Taking a drag. business, get what you write. No one's sorry, you did it yourself. It's time to relax now and then give it hell. Someday you'll find what you're looking for. Yeah.